مهيات الأشياء بمقتاز الجود وانشا بقدرته أنواع جواهر الأقلية وافاد برحمته محركات الأجرام الفلكية خصوصا على ذوات الأنفس القدسية المنزهة عن القدرات الإنسية والصلاة والسلام على محمد صاحب الكمالات والمعجزات وعلى آله وأصحابه وأصحاب التابعين للهجج والبينات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب وفي مقام آخر مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قدر معزز حاضرین و سامعین السلام علیکم مسلمانوں جناب کے سامنے آیت پاک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے دعا کرنا اللہ تبارک و تعالی صحیح سچ بیان کرنے کی توفیق عطا اج جڑی میں آیت پاک پڑھی یہ تعلق مسلمان دی دنیا اور آخرت دے نال ہے اور اج جو میں تہاڈے سامنے بیان کرنا ہے وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ دیاں نصیحتاں بیان کرنیاں نے جیڑیاں نصیحتاں آپ نے مسلماناں نوں فرمائیاں اور وہ نصائح جیڑیاں نے انہاں دے وچوں ایک نصیحت جیڑی او دے نال ایک ایک نصیحت دے نال کئی آیات پاک دا تعلق ہے آیات مبارکہ دا انہاں وچوں ایک نصیحت نال اس آیت دا وی تعلق ہے جڑی تہاڈے سامنے تلاوت کیتی ایک آیت ایک نصیحت دے نال کئی کئی آیات مبارکہ دا تعلق ہے. یہ سمجھو کہ کئی کئی آیات مبارکہ دا نچوڑ کڈ کے انہاں ایک نصیحت بیان کیتی. اور یہی بزرگاں دا کمال ہے, اسی اتنے معنی و مفاہیم اتنی گہرائی تک پہنچن دی صلاحیت نہیں رکھتے, نہ سارے اندر اتنی پاکی ہے. سارے امام صحابہ اکرام اہل بیت اطہار یہ لوگ جڑے نے پہنچے نے, پھر انہاں نچوڑ کڈ کے سانو سمجھائے. اور بعض اوقات مینو ایک بار یہ کہندے جی قرآن پاک دی آیت کوئی سنی دے تو اتنا ہی ذوق نہیں چڑھتا, تے اعلی حضرت دی کوئی گل سن لئیے, یا سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کوئی فرمان سن لئیے, یا کسی ہور بزرگ دا, تے بڑی جناب رونق ہوندی ہے تے بڑا ذوق. میں کہ اصل گل یہ ہوئی بھی قرآن پاک اسرار و رموز دا مجموعہ, کیونکہ اسی اتنے جو کہ ہے نہیں پہنچیے تو بزرگاں نے نچوڑ کڈ کے تو سادہ کر کے سمجھایا ہوں دے, وہ ساڑے کھاتے بہ جاندے ہیں, اس واسطے سانو تاں ذوق چڑھ جاندے ہیں. تاں سانو چونکہ سمجھ آ جاندے ہیں, ایویں اسی نہیں جو کہ ہے کوئی نہیں سانو سمجھ آوے. بزرگاں گل نچوڑ خلاصہ کڈیا ہوں دے, وہ چھیتی ساڑے کھاتے بہ جاندے ہیں, تاں سانو ذوق چڑھ جاندے ہیں. لیکن ایک گل ضرور ہے کہ اسلاف دے نسائے نسیتاں انہاں دا نتیجہ کی نکلدا ہے, انہاں دا نتیجہ بھی اتباع قرآن ہی نکلدا ہے, اور کی نکلدا ہے. ایسی بات نہیں انہاں دی نسیتاں فرامین فرمودات جڑے نے وہ کوئی ہور راہ دس رہے نے, قرآن حدیث شرح کوئی ہور راہ دس رہی نہیں. ایک ہی شے ہے, جے آپ عارف باللہ نہیں معرفت نہیں رکھتا تے انہیں جوگا نہیں تے بزرگوں گل کر کے سمجھا دیں دینے, جنو اللہ آپ نو روشنی عطا فرما دے وے دے اپنے دلے چاپے چانن ہو جاندے. تو بزرگان دین دے فرامین فرمودات جڑے نے وہ قرآن دا ہی راہ دس دے, شریعت دا ہی راہ دس دے, اور یہ پابند کر دے. اور یہ انہوں دا کمال ہے صوفیاء اعظام دا کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ایک کمال عطا فرمایا ہے کہ بندہ انہوں چر پکا ہی نہیں ہوں دا دین دے ہوتے جنہ چر کسی اللہ دے پیارے دے نال ہو دا تلق نہیں بن جائے. فرمایا انہوں چر پکا ہی توجہ کرنا. آیت پاک جڑی میں تلاوت کیتی ہے دے وچ اللہ فرمایا زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا, فرمایا کافران دی زندگی اللہ نے سجا کے سونی کر کے وہ چھڑی ہے. توجہ کرنا, وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا, انہاں لوکاں نال مزاق کردے نے جڑے ایمان والے نے, آندے نے ویکھو جی یہ انج پہ رہندے نے, انہاں کول فلانی شے نہیں, گزارا نہیں ہوندا, ساڈے کول دنیا دے آدھا ہے, یا اسی سوکھے ہیں, یا فلان یہ وہ انج. فرمایا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فوقہم یوم القیامت, ایتھے تھی انہاں نال یہ زبان استعمال کر رہے ہیں, لیکن فرمایا قیامت والے دن جڑے تقوی پرہیزگارے والی مومن نے انہاں دا مقام انہاں تو اچھا ہوئے گا. فرمایا فوقہم یوم القیامت, انہاں تو اتے ہون گے. علامہ اسماعیل حقی فرما رہے ہیں یہ دا مطلب نہیں کہ وہ تھلے مقام انہاں دا ہوئے گا اتے انہاں دا ہوئے گا, نہیں, فرمایا وہ جہنم چ ہون گے یہ جنت چ ہون گے. اے نہیں تھوڑا جا فرق ہوئے گا اتنے تلے دا, نہیں وہ جہنم چ ہون گے جڑے اہل اسلام تے اسلام دے نال مزاق تے تصدیق کردے نے, تے جڑے منن والے نے چلن والے نے, فرمایا وہ جنت چ ہون گے. فوقا ہم دا مطلب اے وے انہاں نوں اللہ نے بلند مقام عطا فرمایا دتا ہے. فرمایا توجہ کرنا, امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ دے جانشین, آپ نے مسلمانہ واسطے نصیحتاں فرمائیاں نے. میں ایک واری اکٹھیاں ساریاں نصیحتاں جناب دے سامنے بیان کر دینا, پھر ہر نصیحت دے نال نال جڑا تبصرہ موجود ہے وہ بھی جتنا کو ہو سکے وہ بیان کریں گے وقت کے مطابق. توجہ رکھنا, غور کرنا مسلمانوں, اللہ نے قرآن پاک دے اندر جڑا ذکر فرمایا ہے اپنے پیاریاں تے ولیاں دا, انہاں نوں اللہ تعالیٰ نے انہاں دا ذکر ایویں نہیں فرمایا, انہاں نوں اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت دا علم عطا فرمایا. شریعت مصطفیٰ معرفت تو بغیر سمجھ نہیں آتی. ایویں جڑا نیڑے جاوے گا یا تے جاندی کچا ہوئے گا یا جاوے گا تے وچ رہے گا نہیں, چھیتی پج کے واپس آ جائے گا. کیونکہ جدو بھی دین والے کوئی جائے شیطان او دا دشمن بن جاندا وے, اونوں دنیا دے ڈراوے بھی دیندا وے, پیسے دی چمک بھی وہاندا وے, دنیا دے مال تے زیب و زینت تے لالچ بھی دیندا وے, خوف بھی دیندا وے فلانا تیرا دشمن بن جائے گا, فلانا تیرا دشمن بن جائے گا. اس واسطے جدے دل اللہ دی معرفت تے قرب نہیں ہوندا او پکا نہیں رہ سکدا, پکا وہ ہی رہندا وے جدا دل فیصلہ کر لوے پاویں میں مردا مر جاواں گا لیکن ادھر نقصان فائدہ دین مصطفیٰ دے اندر ہی. جیویں نبی دیاں یاراں نوں بڑے لالچ دتے گئے, جناب تسی انج کر لو انج کر لو, آ تانوں شاید نہیں انج کرنے آنا. فرمایا نا نا, خوف بھی دتا گیا لالچ بھی دتا گیا. مشہور مثال سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی, خوف دیتا گیا, کدی پتھر مار رہے نے, کدی تروک رہے نے, رسیاں پا کے کھچ رہے نے, زبان تے کولے تار رہے نے, سارا کچھ کر رہے نے, خوف دے رہے نے نال لالچ بھی دے رہے نے. آندے نے بلال انہاں نوں چھڑ کے ساڈے لے آ جائیں گے, انہاں مال دیاں گے, انج کراں گے, فلاں کراں گے. لیکن حضرت بلال دے دل چوں معرفت خداوندی داخل ہو چکی سی. اللہ دی معرفت جڑی ہندی وے نہ او دا کوئی مل ہو سکدا وے, نہ او دا کوئی توڑ ہو سکدا وے. او سمجھدے سن اے بےمان نے, کیونکہ جنوں رب تے یقین ہو جاندا وے او جان لیندا وے باقی ساری کھیڈ کوڑی اے, ایک رب دا دین اے جنے سدا ہی رہنا وے. لالچ دیندے رہنے ولاؤندے رہنے پر انہوں نے ٹائے نہیں چڑھے, کیونکہ اللہ نے انہوں نے دل دے اندر معرفت دا نور رکھیا ہویا سی. معلوم ہویا جدو بندہ دین والے آوے بےمان بندے نوں ڈراؤندے نے, کیونکہ شیطان ابن آدم دا دشمن وے. فوراً دل وچ ڈر پا دیندا وے, یار تینوں برادری کی آکھے گی, فلانا کی آکھے گا, رشتے دار کی آکھن گے, لوکی کی آکھن گے. تے رہ گیا وے دین تے اوہی چل سکدا وے جڑا کسے دی پرواہ نہ کردا ہوئے, صرف کملی والے دا خیال رکھدا ہوئے. آ مسلمان, اللہ نے فرمایا زین للذین کفر الحیات الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامۃ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. آو جناب تواڈے سامنے امام حسن پاک دیاں نصیحتاں بیان کراں, زور نال آکھ سبحان اللہ. فرمایا یا ابن آدم, توجہ کرنا, افاہن محارم اللہ تکن عابدن. فرمایا اے آدم دی اولاد, اونا کما تو ہٹ جاؤ جڑے اللہ نے حرام کیتے نے, عبادت گزار تاں بڑھو. اے نہیں فرمایا نے نفلان دے زور رکھو, تسبیحاں کڈو, باقی کوئی نہیں سجدے دیو, تسی آپے دو عبادت گزار ہو نا. فرمایا ابن آدم جڑے کما تو اللہ نے روکے, ان محارم اللہ جڑے کما تو اللہ نے روکے تے حرام کیتے نے, انہاں تو ہٹ جاؤ, وہ چھڈ دیو. جدو چھڈو گے پھر تسی عابد بن جاؤ گے. فرمایا معلوم ہوئے جڑا عابد ہے, مانا مشہور مرہو دو کی اسی آنے, جڑا نمازاں دے آدھا پڑے تسبیحاں کڈے سجدے کردا ہوئے, یہ عابد ہے نہیں. عابد انہوں نہیں آکھاں گے جو صرف عبادات کرتا ہو, عابد انہوں آکھاں گے جڑا چوری تو پرہیز کرے, زنا تو پرہیز کرے, حرام تو پرہیز کرے, سود تو پرہیز کرے, غیر دی عزت تو پرہیز کرے. خلاف شرع کام دے نہ چلے جتھے شرع فرماوے او کام کرے جدے تو روکے او دے تو ہٹ جائے جڑا پوریاں پابندیاں کر لوے پاویں اپنا ککھ نہ بچے انہوں آندے نے اے آبے دے اے بھی نہیں جو اپنا ککھ نہیں بچنا بچنا ہی انہاں ہوے بچنا ہی انہاں جنہ چلنا ہے جنہ نہیں چلنا انہاں دا ککھ نہیں بچنا زور نہ لاگ سبحان اللہ اقبال نہیں آندے اس دور میں سب مٹ جائیں گے ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی ہٹ کا ہے سارے ختم ہو جان گے جس دور میں وہی بچے گا جو محمد رسول اللہ کے دین پہ چلنے والا اور کوئی نہیں بچ سکتا کیونکہ اور بچن دی تھا ہی کوئی نہیں نہ کوئی ٹکانا میں ایک کملی والے دا دین ہے کملی والے دا دار ہے جڑا چلے گا بچ جائے گا زور نہ لاکھ زبان فرمایا ابن آدم فی انمار ملا تعالی تکن عابدن فرمایا اے اللہ دیو آدم دی اولاد انہاں کماں تو بچ جاؤ جڑے اللہ نے حرام کیتے نے تسی عبادت گزار ہو جاؤ گے اگلی گل اگلی نصیحت سن لے امام حسن پاک دی فرمایا ورد بما قسم اللہ لک تکن غنی فرمایا اللہ نے جڑی ونڈ پا چھڑی وے رب نے جو کوئی تقسیم فرمائی وے جنہ حصہ اللہ نے مال دا تینوں دتا وے او دے تے راضی رہے گا تے تو ہی مالدار ہو جاوے گا فرمایا جنہ اللہ نے دتا وے او دے تے راضی رہنا وے جڑی اللہ نے ونڈ پائی ہے جتنا اللہ نے مال عطا فرمایا وے راضی رہو اے نہیں چینکو پانکو پا چھڑنے ہائے فلانے کول زیادہ وے فلانے کولے نہ وے میرے کولے نہ وے نانا فرمایا ورد بما قسم اللہ لکا فرمایا اللہ نے جڑی ونڈ کیتی او دے تے راضی رہے گا مال نال بندہ مالدار نہیں بندا بندہ اللہ دی تقسیم تے راضی رہن نال مالدار بندا ہے فرمایا جڑا اللہ نے ونڈ کیتی او دے تے راضی رہو اے نہیں رہو ہائے فلانے کو لینا تے میرے کول کیوں نہیں میں کی کراں کیویں گزارا کراں فرمایا جنہ ہے او دے تے راضی رہ یا اللہ جویں کیتے ہی سونا کیتی پیسے نال بندہ مال نہیں بندا فرمایا تکن گنی یا جدو انج راضی رہے گا سمجھ اللہ نے تینوں مالدار کر چھڑیا ہویا او دی وجہ جنہ چہرے دل لالچ وچ ہوندا ہے نا بندے نوں لالچ ہوندا ہے دل سکون وچ نہیں ہوندا یقین وچ نہیں ہوندا جدو لالچ مک جانا ہے پھر دل یقین چاہتا ہے تو نہیں یہ ہی ہوتا ہے جدہ دل یقین چاہیے کروڑا دے باوجود اندروں ٹرکی رہے یار ویلے اللہ جانے میرے مال مک جانا ہے نکل جانا ہے کی بنتا ہے کوئی گنی نہیں مالدار تے گنی ویکھنا ہے تو ویکھو جدہ دل یقین ہے جی پاوے وہ کچے کلے چ رہندا ہوے اگلی نصیحت امام حسن پاک دی سن لے فرمایا وقسن جوار من جاور کا تکن مسلمن فرمایا جڑا تیرا گوانڈی ہے او دے نال وی نیکی کریں جڑا اگوں او دا گوانڈی ہے او دے نال وی نیکی کریں تا مسلمان بنے گا اپنے گوانڈی نال وی نیکی کرنی وے اگوں جڑا او دے نال او دے نال وی نیکی کرنی ہے پھر تو مسلمان بنے گا زور نال سبحان اللہ معلوم ہے نا دا مسلمان ہونا ہور وے دین والا مسلمان ہونا ہے کوئی ہور وے توجہ کرنا مسلمان اج کل اکثر لوگ گوانڈیاں نال دشمنی پائی بیٹھے ہوندے نے پاوے ہور کسے نال اوکھے ہون نہ ہون گوانڈی نال ضرور ہو پیندے نے کی فرض سمجھدے نے نکی جی گل ہوئی تے میں دے نال لڑ پڑا وے نا نا اگر تیرا ہمسایا کوئی دین دے خلاف گل کرے تے نہ منی او دے اتے نہ چلی لیکن اگر تیرا ہمسایا دین دے خلاف تینو کوئی گل نہیں آندا دین دے خلاف مجاہر بھی نہیں دین دا دشمن بھی نہیں اونوں کوئی لوڑ پی گئی ہے نبی دا دین فرماندا وے اس اپنے گوانڈی نال نیکی کریا کر توجہ کرنا مسلمانوں فرمایا وقسن جوار من جاور قتکن مسلمن فرمایا مسلمان ادو بنے گا جدو گوانڈی نال بھی نیکی کرے تو گوانڈی نال بھی نیکی کرے پھر مسلمان ہوئے ہاں جی توجہ کرنا فرمایا و صاحب الناس بمثل ما تحب ان یصاحبوک بمثلہ تکن عادلا فرمایا عادل قدو بنے گا عدل کرن والا تے انصاف کرن والا فرمایا لوکاں نالو سلوک کریا کر جڑا اپنے نال وچ ٹھیک سمجھدا ہوے جڑا سلوک اپنے نال صحیح نہ سمجھے لوکاں نال وی نہ کریا کر جدو او سلوک لوکاں نال کرے گا جڑا اپنے نال صحیح سمجھدا وے پھر تو اللہ دی بارگاہ وچ عادل شمار ہوے گا پھر تو عادل ہوے گا توجہ کرنا فرمایا جدو اللہ دے حرام کماں تو رک جائے گا عابد بن جاوے گا جدو اللہ دی تقسیم تے راضی رہے گا پھر غنی بن جاوے گا جدو گوانڈیاں نال نیکیاں کرے گا پھر مسلمان بن جاوے گا جدو لوکاں واسطے او پسند کرے گا جڑا اپنے واسطے کیتا ہی پھر تو کی بنے گا عادل بن جاوے گا زور نال آکھ سبحان اللہ معلوم ہویا عادل ادو بنے گا جدو لوکاں نال او سلوک کرے جڑا اپنے نال بھی ٹھیک سمجھدا ہو کوئی بندہ اپنے نال سمجھدا ہے کہ میری چوری ہو جائے ڈاکا ہو جائے میری عزت لٹی جائے میرا مال نقصان ہو جائے میرے گھر کوئی آ وڑے میری عزت تے کوئی نگاہ رکھے صحیح سمجھدا ہے جدو دوے نال بھی یہ سلوک کرے گا آپے معاشرے چ نیکی نیکی پھیل جانی ہو جدو اپنے گوانڈی نال نیکی کرے گا وہ نال بھی کرے گا اگلے نال بھی وہ اگلا اگلے نال ایمان نال دسو سارا ملک ایک دوے دا گوانڈی مڑ بن جائے گا کہ نہیں بن جائے گا زور نال یہی برکت ہے دین مصطفیٰ کی سارا ملک ہی گوانڈی ہوندا ہے ہر ایک دوے نے تو گوانڈی سمجھ رہا اپنا تو وہ نیکی دا سلوک کر رہے ہیں اسی لیے دین کا جو معاشرہ ہوتا ہے اس میں برائیاں نہیں ہوتی نیکیاں ہوتی ہیں زور نال یہ تو گوانڈی دا یہ صاحب جی ہوں انگریز آ کے سمجھایا اللہ معاف کرے بالکل ایویں جی دشمن ہے کوئی پکا نسلی ساڈا نہ انہوں بوئے کو لنگن دینا ہے نہ انہوں کچھ آس دینی ہے منگ دیا نہ کچھ بالکل کوئی نیکی وہ نہیں کرنی تو پھر آپ معاشرے چ فتنا پینا ہے پھر کمال سمجھ دینے مصطفیٰ دا اور امام حسن دا جڑے اے نصیحت فرما گئے توجہ کر مسلمانوں فرمایا انہو کان بین ایدیکم قومن یجتمعون کثیرن توجہ کرنا و یبنون منشیتن و یعملون بیدن اصبح جمعہم بورا توجہ کرنا و عملہم غرورا و مساکنہم قبورا فرمایا جدی قوم آوے جڑی مال جمع کرن تے لگی روے بند بڑے بڑے جناب برجا طرح گھر بنا لون امیداں رکھن زندگیاں بڑیاں لمبیاں ہون گیاں توجہ کرنا ایک سویر آ جانی انہاں ہلاک ہو جانا وے انہاں دے عمل جڑے نے او برباد ہو جانے نے او دی وجہ عمل ایمان نال قبول ہوندا وے دین تے محبت نال ہوندا وے پیار دنیا نال پایا ہوے عمل کرے تے کھاتے نہیں بہنا کوئی ثواب نہیں لبنا فرمایا و مساکنہم قبورا فرمایا انہاں لوکاں دے عمل دھوکا ہوندے نہیں انہاں دیاں گھر جڑے نے او قبراں ہوندیاں نے انج دیاں بندیاں مگر نہ جاویں جڑے دین تے چلن والے نہ ہون سارا کچھ دنیا نو ہی سمجھدے ہون انہاں دے گھر قبرستان سمجھی ایسی آبادی جتھے دیندار لوگ نہ رہنے ہون دین تے چلن والے دین نو اچھا سمجھن والے سمجھی میں قبرستان چا بڑیا وا توجہ کرنا ایک پہلو نال تشبیہ دیتی گئی وے جویں قبرستان والے کوئی بندے نو چوری ہندی ہوئے تی اٹھ کے پھڑ دے نہیں ضرورت ہوئے تی اٹھ کے پوری نہیں کر دے عام قبراں دی گل ہو رہی ہے جے بندے نو کوئی پریشانی ہوئے تی اٹھ کے دور نہیں کر دے عام قبراں دی گل ہو رہی ہے ایویں انج دی آبادی جڑے دیندار نہ ہون فرمایا انہاں نو قبرستان سمجھی اے تیرے نہ دنیا کسے کم آ سکدے نے نہ آخرت کسے کم آ سکدے نے انج دی بستی وچ ڈیرا لاوی جتھے اللہ دے دین دے بندیاں دا ڈیرا رنگا ہوئے زور نال آکھ سبحان اللہ فرمایا کہ انج دی تھاں ہوئے نا رات پہ جا فرمایا کوئی بندے دے پتر نہ ٹکرن تے قبرستان ہی ڈیرا لا لیا کرو فرمایا زور نال آکھ فرمایا او لوگ رات ہی ستے ہون گے قبرستان والے رات ہی جاگدے ہون گے زور نال آکھ سبحان اللہ توجہ کرنا آگے مسلمانوں غور کرنا فرمایا ابن آدم ان قلم تدل فی حد میں عمرے کا مشقت من بطن امے کا فرمایا جدوں دے ماں دے پیٹ چوں نکلیا وے اپنی عمر ضائع کر رہا وے ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਚ ਆਇਆ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦਰਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਵੇ, ਇਹੋ ਮਿਲਿਆ ਵੇ ਯਾਰ ਜੋੜਨੀ ਕਿਵੇਂ ਵੇ, ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਵੇ, ਸੰਭਾਲਣੀ ਕਿਵੇਂ ਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਦਾ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਿੱਤੇ ਬਿਮਾਫੀ ਯਦੇ ਕਲ ਮਾਂ ਬਈ ਨਾ ਯਦਈ ਕਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਇਸੇ ਤੇ ਪੱਕਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਦੌਲਤ ਹੱਥ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੀਨ ਤੇ ਲਾਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਵਜੋ ਕਰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਫਰਮਾਇਆ ਜੋ ਕੁਝ ਆਵੇ ਆਪਣੇ ਦੀਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੀਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲੋ ਮਤਾ ਇਵੇਂ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ। ਤਵਜੋ ਕਰਨਾ, ਤਰਸ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਮਾਮ ਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹੀ ਕਮਾਲ ਦੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸ ਨੇ, ਇਮਾਮ ਨਸੀਹਤ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਦਰਸ ਹੁੰਦਾ, ਓ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋਗੇ ਜੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਕਮਾਈ ਕਰੋ ਜੀ, ਫਲਾਣ ਹੈ ਜੀ, ਟਿਮਕਾਣ ਹੈ ਜੀ, ਖਾਓਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ, ਰਹੋਗੇ ਕਿੱਧਰ ਜੀ, ਇਹ ਜੀ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਦੀਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਫਲਾਣ ਇਹ ਉਹ ਸਭ ਫਿਤਨੇ ਪਏ ਖੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਇਮਾਮ ਨਸੀਹਤ ਫਰਮਾ ਕੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੇਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਦਰਸ ਹੈ, ਗਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈਯਦਨਾ ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਅਲੈ ਰਹਿਮਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫਰਮਾਇਆ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਏ ਨੇ, ਉਤਲੇ ਜਹਾਨ ਨੇ ਜਵਾਲ ਮੇਰਵਾਹ ਚੋਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਥੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਛੱਡਿਆ। ਕਿ ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਮੁੜ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਉਤਾਂ ਭੇਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਜਹਾਨ ਵਿਖਾ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਪਾਸੇ ਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਸਾਰਾ ਨੂਰਨ ਲਾ ਨੂਰ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਲੈ ਸਨ ਉਤਾਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਨਾ ਲਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਹਰ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਮਾਦਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਵੜ ਜਾਵੇ ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਜਨਾਬ ਕੀੜਾ ਤੇ ਫੋਲੀ ਰੱਖ ਜਾਵੇ ਪਖਾਨੇ ਚ ਕੀੜਾ ਫਿਰਦਾ ਐਵੇਂ ਫੋਲੀ ਰੱਖ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੀਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਉਸਤਾਦ ਹੋਤਾ ਹੈ ਵੋ ਤੁਮੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪੇ ਰਹਤੇ ਹੋਏ ਆਸਮਾਨੋਂ ਕੀ ਸੈਰ ਕਰਾ ਦੇਗਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਥੱਲੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਮੁੜ ਸਾਰਿਆਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਜੀ ਉਤਲੀ ਕਰਨੀ, ਥੱਲੇ ਸੀ ਜੀਨ ਜੰਨਮ ਉੱਤੇ ਆਲਾ ਇਲੀਨ ਜੰਨਤ। ਇਮਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੇਖ ਨਾ, ਇਮਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਇਮਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦੈਨ ਮੈਨੂੰ ਉਤਲੇ ਜਾਣ ਜੋ ਥੱਲੇ ਲੈ ਸਨ, ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਜੋ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਆ ਕਰਨਾ। ਹੋਰ ਨਾ ਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਆਓ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਦਰਸ ਮਿਲਿਆ ਵੇ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਇੰਜ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਫੜ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢ ਲਵੇ, ਨਬੀ ਦਾ ਤਰ ਵਿਖਾ ਦੇਵੇ। ਕੋਈ ਇੰਜ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਫੜ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਆਖਰ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਇੰਜ ਦਾ ਰਾਨੁਮਾ ਬਣਾ ਲੈ, ਇੰਜ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਨੁਮਾ ਬਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਜਾਨ ਚ ਲੈ ਜਾਏ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਵੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਦਰਸ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਦੁਨੀਆਂ ਇੰਜ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਇੰਜ, ਤੈਨੂੰ ਉਤਲੇ ਜਹਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ। ਫਿਰ ਇਮਾਮ ਪਾਕ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਤਵਜੋ ਕਰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਫਰਮਾਇਆ ਅਲ ਮੋਮਿਨ ਯਤਜ਼ਵਦੁ ਵਲ ਕਾਫਿਰੁ ਯਤਮੱਤਉ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੋਮਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਕਾਫਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਦੋਨਾਂ ਚ ਫਰਕ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਾਫਿਰ ਵਲ ਕਾਫਿਰੁ ਯਤਮੱਤਉ, ਕਾਫਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫੇ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ, ਮੋਮਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਖਿਆਲ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ। ਕਾਫਰ ਕੋਲ ਵੀ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ ਵੇ, ਮੋਮਨ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵੇ, ਕਾਫਰ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਢੇਰ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਲ ਤੋਂ ਨਫੇ ਉਠਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੋਜਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਮਨ ਹੁੰਦਾ ਵੇ او جوڑ کے جے رکھدا وی اے او دا خیال دنیا دا نفع نہیں ہوندا دین تے آخرت او دا خیال ہوندا اے زور نال سبحان اللہ پھر امام حسن پاک بولے نے آپ نے قرآن دی آیت مبارکہ پڑھی ہے فرمایا فتزودوا فإن خیر الزاد التقوى فرمایا لوگو اگاں واسطے سودا تیار کر لو اگاں دا جڑا سودا وے او تقوا تے پرہیزگاری اور کوئی شے کم نہیں فرمایا گاں دا سودا تیار کر لو گاں دا سودا فرمایا خیر فرمایا ذات تقوی او ذات تقوی تے پرہیزگاری وے معلوم ہویا دنیا دے اندر رہ کے تے کوئی کروڑا پتی لکھ اربا پتی ہو سکدے نے لیکن آخرت دے اندر کامیاب ہوئی ہوئے گا جڑا متقی تے پرہیزگار ہوئے گا توجہ کرنا مسلمانوں آؤ میں امام حسن نے نصیتاں تے بہت فرمائیاں نے وچو چیدہ چیدہ گلاں تے میں تبصرہ کر دیوا تاکہ ایمان تازہ ہو جاوے زور نال سبحان اللہ اے انہاں لوکاں دیاں گلاں نے جنہاں اپنے گھرانے وی قربان کیتے نے جنہاں اپنے علاقے وی دین دی خاطر چھڈے نے جنہاں اپنے جناب سارا کچھ دین واسطے قربان کیتا وے میدان کربلا وی اسے گھرانے لایا نہیں انہاں نالوں ود کیویں کوئی سمجھ سکدا ہو کیونکہ ارے غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں میں غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں نبی کے نام پر سودا سر بازار جائے نبی کے نام پر زار ہو جائے زور نہ لگ سبحان اللہ توجہ کرنا مسلمانوں اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک نو مختار تے مالک بنایا وے توجہ کرنا مینو ایک آپ دعا اپنی اولاد واسطے کی فرما رہے نے فرمایا اللہم اجعل رزق آل محمد نکوتا فرمایا دعا کر رہے نے یا اللہ جیڑی میری آل وے انہاں نو روزی گزارے دی دیوی ود نہ کدھرے دے تھوڑی فرما رہے نے یا اللہ جیڑی میری آل ہے انہاں نو روزی گزارے دی دیوی ساڈا ایک مینوں ایک بندہ سیدان کیا کھڑ لگا جی حالات جناب بڑے خراب نے میں کیا گزارا ہوندا ہی کہ نہیں ہوندا ہی اہ جی گزارا تو ہو رہا وے میں کہ اس تو اگاں تینوں لبنی کوئی نہیں اہ کیوں میں جے کہ صحیح سید ہے وے تیرے واسطے سونا دعا فرما گیا وے تیرے واسطے دعا فرما کہنے نبی فرما رہے نے اجال رزق آل محمد کوتا یا اللہ آل محمد نو روزی گزارے دی دینی ہے جے نال گزارا کر دینے توجہ کرنا مسلمانوں نبی نو آل پیاری لگ دی سی نبی نو کوئی آل نال دشمنی نہیں سی نبی دعا کیوں فرما گئے نے تاکہ سب تو چنگی دعا فرما گئے نے اس دعا چ کوئی گل نہیں کیونکہ جدو دنیا دا مال آ جاندا وے بندہ فرعون بن جاندا وے نبی فرما رہے نے یا اللہ تھوڑی جی دیوی گزارا کر دے رہن دین دے دشمن نہ بنن دین دے دوست ہی بنے رہن اور میں ویکھیا کہ ساڈی برادری جڑے بندے نو زیادہ پیسے پتے آ گئے نا کدھر کدھر بھج گیا دین چوں بے دین ہو گئے نے جڑے ماڑے ماڑے سن ہوں بھی گل کر لو آدھے نہیں گل ٹھیک کرنا گل ٹھیک کرنا میں کیا نبی دی دعا جنہ دے مقدر سڑے ہوں انہوں نے واہ واہ مل جاتی ہے جنہ دے ہرے ہوں انہوں نے تھوڑی مل جاتی ہے ہاں جی توجہ کرنا آؤ مسلمانوں اگے غور کرنا نبی اپنی اولاد واسطے دعا مانگ رہے ہیں دشمنی نہیں محبت فرما رہے نے محبت فرما رہے ہیں کیونکہ مدینے دے تاجدار آپ بھی گزارا ہی فرما دے رہے ہیں آؤ مسلمانوں اگے غور کرنا آ میں تیرے سامنے ایک حدیث مصطفیٰ بیان کر دے ہوں ان انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس بن مالک فرما رہے نے فرمایا ان العین تدمع والقلب یحزن ولا تقول الا بما يرضى ربنا وان بفراقك يا ابراهيم لمحزون توجہ محزونون مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے نے ساڑیاں اکھاں وچ آنسو نے ساڈے دل غمگین نے ولا نقول الا بما يرضى ربنا لیکن اسی کوئی گل نہیں کرتے وہ کرنے جہدے نال رب راضی رہندا ہوئے مدینے دے تاجدار درستے رہنے پاویں کتنی تکلیف آ جاوے جتنا دکھ آ جاوے کتنی پریشانی آوے رب دے حکم دے خلاف نہ چلی ایویں زندگی گزاری رب دی رضا تے راضی رہی رب ہور مہربانیاں فرما دے وے گا اے گل نبی نے کدوں فرمائی ہے جدوں بیٹے ابراہیم دی وفات ہوئی ہے نبی ادو یہ گل فرمائیے تاکہ کائنات نو پتا چل جاوے نبی جدو دعا فرمائیے اللہ بھی مہربانی فرمائی وے ایشان عطا فرمائیے جڑی کائنات نالوں وکھری وے لوکاں دیاں نسلاں پتراں تو چل دیا نے کملی والے دی نسل دی فاطمہ تو چل پئی ہے آؤ مسلمانوں اگے غور کرنا تیرے سامنے میں اور بیان کر دیواں فرمایا وا احسن جوارا من جا ورکا تکن مسلمن توجہ کرنا یہ گل تھی امام حسن نے فرمایا گوانڈی نال نے کی کری اگو جڑا اودا گوانڈی اودے نال وی نے کی کری پھر مسلمان بن جائے گا انہاں یہ گل اپنے کولوں نے کی تھی توجہ کرنا مسلمانو یہ گل انہاں اللہ دے قرآن دا ترجمہ تے تفسیر فرمائی ہوئی ہے فرمایا وا بالوالدین احسانا وذل قربا والیتاما والمساکین وجار ذل قربا وجار ذل جنب فرمایا والدین نال وی نیکی کریا جے قریبیاں نال وی نیکی کریا جے یتیماں نال وی نیکی کریا جے مسکیناں نال وی نیکی کریا جے گوانڈیاں نال وی نیکی کریا جے وجار ذل جنب اگر جے انہاں دے گوانڈی نے انہاں نال وی نیکی کریا جے فرمایا گوانڈی نال وی نیکی کریا جے گوانڈی نے گوانڈی نال وی بولو نا زور نال آکھو تے ہر بندہ یہی خیال کر لے مسلمان تے سارا ملک گوانڈی نہیں بن جائے گا جو سارا گوانڈی بنے میں کیا نہ میرے گھر کوئی ڈاکہ نہ ہو جائے چوری نہ ہوئے میرا مال نہ لٹے میری عزت نال کوئی نہ آوے میرا کوئی دشمن نہ بنے یہی میں گوانڈی نال سلوک کراؤں اگلے نال کرے میں بھی اگلے نال کراں میں کوئی گوانڈی دا گوانڈی میرا گوانڈی ملک چ خیر ہو جائے کہ نہیں تو بولو تے صحیح معلوم ہوا کیمرے نال سکیورٹیاں نال خیر نہیں ہونی دین مصطفیٰ دے نال خیر ہونی محرم شریف شروع ہو گیا تھان تھان کیمرے لگے نہیں ہو جائے انجنا ہو جائے فلان نہ ہو جائے کی نہ ہو جائے نہیں امن ہو سکتا اس وقت تک جب تک دین مصطفیٰ نہیں آئے گا نبی دا دین اج نافذ کر دیو سارا ملک دے گوانڈی بن جائے گا رولا کہ نہیں پونا ہے دین دے فتنے اگاں جاؤ گے دین جو لبنا کچھ نہیں ترقی کرنی انگریز اگے چلے گیا اسی پیچھے رہ گئے انہوں نے مگرے مگرے جاؤ تو سانو ترقی لبنی ہے جدو انگریز پیچھے ٹرا گے انہوں کا اپنا کھ نہیں بچنا سا بھی کھ نہیں بچنا جدو انہوں کا نہیں بچا ساڈا کی بچنا جدو رہنما کا نہیں بچنا پیچھے چلنے والا کی بچنا میں جدو رہنما مدینے والا ہوئے گا میرا شہ بچ جائے گی زور نہ لاؤ آؤ مسلمانوں کے غور کرنا مدینے دے تاجدار فرمان سن لے فرمایا لیس المومن بالذی یشبع یشبع وجاره جائع جنبه مدینے دے تاجدار دا فرمان سن لے، فرمایا او بندہ مومن نہیں ہو سکدا جڑا آپ راضی کے کھا لوے تے گوانڈی بھکھا ہوے، فرمایا مومن نہیں ہو سکدا، نومتا چلیا مومن دی شان وے جڑا اپنے ڈھڑ دا خیال نہیں کردا نال گوانڈیاں دا وی خیال کردا اے۔ لیکن ایک بات ذہن وچ رکھو، گوانڈی دیندار کم از کم صحیح العقیدہ اور دین نو منن والا ہو، کم از کم صحیح العقیدہ اور دین نو منن والا ہوئے، اے نہیں صحابہ نو گالاں کڈے، ازواج نو گالاں کڈے، اللہ دے ولیاں دا دشمن ہوئے زبان پھونکے کتے طرح، اج تو اٹھ کے روٹی لے کے چلا جاواں میرے گوانڈی دا وی حق بندا ہے، یا کوئی اونج انج دا دین دا دشمن انج دے بندے تے لعنت پوے گی، کوئی او دا حق نہیں بنتا، گوانڈی دا اپنا حق ہے ہی کوئی نہیں، گوانڈی نو جتنا حق مل رہا ہوئے کملی والے دے دین دے صدقہ مل رہا ہوئے۔ زور نہ لگ، سبحان اللہ، آؤ مسلمان ہو کے کملی والے دا فرمان سن لے، نالے کملی والے دا پیار ویخ لے۔ کون ان دیاں گلاں کر سکدا، سن فرمان، فرمایا اذا طبخ احدکم کدرا، فرمایا جب تواڈے وچوں کوئی ہنڈی پکاوے، ہائے ہائے، فل یوک شیر مرکا، فرمایا او دا شورا ودھا دے وے، فرمایا جدو ہنڈی پکاوے تو شورا ودھا دے وے، سمل یونا ویلا جا رہا منہا تاکہ ایوی لے لوے نال گوانڈی بھی گزارا کر لوے، گوانڈی ماڑا ہوئے فرمایا شورا ودھا دے انہوں بھی ویچ دے چھڑ، وہ بھی گزارا کر لے، تو بھی گزارا کر لے، جدوں اے دل وچ خیال ہوئے گا کملی والے دا دین ہوئے گا، گوانڈی گوانڈی چھڑا نہیں رہ جانا، تیرا خاندان بن جاوے گا، تیرا قبیلہ بن جائے گا، تیری او دے دل دے اندر محبت آ جاوے گی، وہ آپے تیریاں عزتاں دا بھی خیال کرے گا، تیرے مال دا بھی کرے گا، تیری اولاد دا بھی کرے گا، آکھے گا یار میرے تے اتنا رحیم شفیق کہ میں کیوں نہ خیال کرا، معلوم ہو جائے دین مصطفیٰ یہ جڑا ہر پاسے خیر ہی خیر پھیلا دے داوے۔ زور نہ لگ، سبحان اللہ، آؤ مسلمانوں اگے توجہ کرنا، فرمایا شورا ودھا دیں نال گوانڈی نو بھی دے چھڑیں گے، تیرا گوانڈی ماڑا ہوئے تے جاؤ پوری دنیا چ پھر لو، کسی کی گل نہیں جی سناؤ، ہاں انہیں آخے ویکھی صاحب پورا رکھیں، یہ بڑے کھاندی نہیں لکو کے رکھی رہی دے نہیں، یہاں کول بڑی جڑی ہوئی، یہاں نہ بھی جو کوئی شہ دے بھی آپ آپ ہی سارا کچھ کھانا ہے، لکو لکو کے رکھے اگر سارا کچھ، توجہ کرنا نا، اگر تمہارا ہمسایا دین مصطفیٰ کو ماننے والا ہے، تسلیم ہے، صحیح العقیدہ ہے اور چلتا بھی ہے جتنی اس سے ہمت ہے، تو ایسے ہمسائے کا ضرور خیال کرو، وہ تمہارا خاندان کا آدمی ہے۔ غور نہ لاگ، سبحان اللہ، یہ خیال کریے نہیں، وہ فلم ویندا ہوئے تو کولی سالن پا کے چلا جائے، آخے جی گوانڈی یہ خیال ہوندا تیرا سا روٹی کھا کے مڑ فلم ویکھن لگ پے، یہ جو تے بھی لعنت پی جانی ہے نال ساڈے تے بھی پی جانی، انج دا بھکھا ہی بیٹھا رہے تو چنگی گل، ہاں بھکا ہی بیٹھا رہے نہ ہی رجے تو ٹھیک ہے، رج پیا تو دو گھنٹے کڈ لوے گا، یہ بھکا رہن دے چھتی بھجے۔ آؤ مسلمان وگے کملی والے دا فرمان سن لا گوانڈی دے بارے، آپ کی فرما رہے نے، فرمایا من کانت لہو اردن فارادا یبیہا، من کانت لہو اردن فارادا بھائی آہا فل یو رے دہا لا جا رہی، فرمایا جن زمین ویچنی ہوئے پہلے گوانڈی دا حق بن دے، انہوں آخ یار توں لینی ہے تو لے۔ زور نہ لاکھنا، سبحان اللہ، آگے مسلمان توجہ کرنا، فرمایا کملی والے نے، فرمایا کملی والے دا فرمان سن لے، وڈے وڈے کبائر گناہ بیان ہوئے، کملی والے نے فرمایا وڈے وڈے کئی گناہ نے صحابہ عرض کیتی سونیا کیڑے نے، لما سوہلا نبی کولو سوال کیتا گیا ایو زمبے آدمو، اے سارے کام کبھی نے وڈا کیڑا وے توجہ کرنا فرمایا تک تولا ولدا کا خشیت ایم ماں کا فرمایا اپنی اولاد نو مار دے وے ڈر نال میرے نال بہ کے کھان نہ لگ پوے اے بھی وڈا گناہ جی لوگ اج کل آتے ہیں دو ہو گئے نہیں بس کر ہونا کیوں اہ جڑی جڑائی تو ونڈی جائے گی ایک بچہ بس کر کیوں اہ جڑی جڑائی تو ونڈی جائے گی فرمایا یہ سب سے بڑا گناہ ہے سب سے بڑا گناہ ہے کہ اولاد کو نہ پیدا ہونے دینا یہ میرے ساتھ بیٹھ کے کھائے گا تو کھلانا لے انہوں کھلانے پہ جڑا کھوانا لے وہاں دے لا تک تلو اولاد کم خشیت املاک اپنی اولاد کو روزی کے ڈر سے قتل نہ کرو نخن نرز کو ہم وائی یا کم انہوں بھی روزی ازی دینا تہنوں بھی روزی ازی دینا کھان والے جو کھوان والے جو تو ہے نہیں دے پریشان کیوں ہے کھان والے جو چپ کر کے کھا دی گل ختم ہوئی جہاں کھوان والے واپی انہوں کھوا لے گا دور نہ لاگ زبان فرمایا دوجا عرض کیتی سونے سما یوں پھر کیڑا وڈا وے فرمایا انتدانی حلیلا تا جارک توجہ کرنا فرمایا جیڑا بندہ گوانڈی دے گھر چ پیڑا ہوے ہمسائے دے گھر چ پیڑا ہوے اوتھے برائی کردا ہوے اودیاں عزتاں تے نگاہ بری رکھدا ہوے اوتھے برائی دا ارادہ رکھدا ہوے فرمایا اے وی وڈا کبیرہ گناہ وے انج دا بندے تے وی لعنت پیندی رہندی اے فرمایا جیڑا گوانڈی دیاں عزتاں تے نگاہ رکھدا ہوے آندا ہوے یار گوانڈی دیاں عزتاں نوں برباد کرن دا ارادہ کردا ہوے اودے تے وی لعنت پیندی اے وی بہت وڈا گناہ وی توجہ کرنا فرمایا لوکو توجہ کرنا مدینے دے تاجدار نے فرمایا فرمایا واللہ لا یومنو فرمایا او مومن اونو چر ہو نہیں سکدا جنہ چر اپنے گوانڈی نوں اپنے جتنا حق نہیں دے دیندا سبحان اللہ اے جڑا معاشرہ غیر محفوظ ہے یہ انگریز دے فیض ہے کملی والے دا فیض ہے دوے نوں اپنا گھر سمجھنا زور نہ لاگنا سبحان کہ وی اپنا تحفظ کرنا ہے وی اودا تحفظ وی کرنا ہے زور نہ لا زور نہ لا کو سبحان اللہ امام حسن پاک فرمایا تھی ان کان توجہ رکھنا مسلمانوں فرمایا ان کان بین ایدیکم قوم یجتمعون کثیرا و یبنون مشیدا و یعملون بعیدا فرمایا قوم مال جمع کرے کوٹھیاں مگلے محل بناوے ایک دن آئے گا تباہ ہون گے عمل انہاں دے ضائع ہون گے کار انہاں دے قبراں بن جان گیاں فرمایا ایتھے وقت نہ ضائع کر آیت پڑھی فرمایا تزوادو فإن خیر الزاد التقوى فرمایا آگاہ دی تیاری کر لو سب تو زیادہ آگاہ دا سودا تقوا تے پرہیزگاری جی پھر آیت پاک تلاوت فرمائی فرمایا کل متاع الدنیا قلیل لوکو دنیا دا نفع تھوڑا وے والآخرت خیر لمن اتقى آخرت چنگی اودے واسطے جڑا تقوا تے پرہیزگاری کرن والا وے فرمایا دنیا دا تھوڑا ہے اگاں دا خیال کرو اے آیت پاک تو بعد آیت پاک تلاوت فرمائی فرمایا زین للذین کفروا الحیات الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا فرمایا کافر واسطے دنیا سجی ہے اونوں سونا سمجھدے نے مومناں نال مزاق کردے نے آندے نے اے کدھروں آ گئے نے اے وڈے پرہیزگار اے فلانی شے نہیں لیندے فلانی شے نہیں لیندے فلانی شے نہیں لیندے فرمایا والذین اتقوا فوقہم یوم القیامت فرمایا ایتھے تے ہس لیندے نے جدوں قیامت دا دن ہوے شان والے مومن ہی ہون گے فرمایا اور کوئی نہیں زور نہ لا سبحان اللہ آو مسلمانوں کملی والے دا فرمان سن لو نالے اللہ دا قرآن سن لو فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر فرمایا توانو مال دی کثرت پیار نے تباہ کر چھڑیا وے ایویں جا آخر فرمایا زرتم المقابر حتی کہ تسی قبراں چ وڑ گئے ہو توانو موقع ہی نہیں ملیا دین والے پاسے آن دا فرمایا مال دی کثرت نے توانو تباہ کر چھڑیا وے حتا زور تو مل مقابرا یہاں اتھے تک پہنچ گئے ہو قبراں تک پہنچ گئے ہو پر مال تو موقع نہیں جے ملیا مدینے دے تاجدار نے فرمانے دی تفسیر فرمائی توجہ کرنا فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی وحلک من مال الا ما اکلت فافنیتا او لبست فابلیتا او تصدقت فاملیتا فرمایا آدم دی اولاد ہائے مال ہائے مال ہائے مال ہائے مال ہائے پیسہ ہائے پیسہ ہائے پیسہ کر دی رہی وے. کملی والے فرمایا ہلکا میں مالکا الا ما اکلتا, فرمایا تیرا اوہی مال ہے یا کھا گیا وے تے فنا ہو گیا وے یا پا گیا وے تے او استعمال ہو گیا وے. او تصدق تا فام دیتا یا دین تے صدقہ کر گیا وے او پچھے جوگا رہ گیا وے. زور نال سبحان اللہ, یہ تو امام حسن دی ایک گل چو انیاں گلاں نکل رہی ہیں. زور نال سبحان اللہ, توجہ کر دے, یہ تو پتر دی شان ہے, باپ دا کی مقام ہوئے گا. آو میں ایک حدیث بیان کر دیا اسی ضمن وچ امام حسن دے بیان دے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے اذ طاجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حسیر, کملی والے ایک واری چٹائی تے آرام فرما رہے نے, فاثر فی جنبہ, نشان پایا گیا جسم مبارک, فلما استیقظ جال تو امسح عنہ, جدو نبی بیدار ہوئے تو میں جسم مبارک چاڑن لگ پیا, پونجن لگ پیا, پھر نشان پے ہوئے سن اتنے. توجہ کرنا, ہوں تو نکا جا پیر ہوئے نا تو وہ نہیں برداشت کرتا, وہ تو پھر جگ دے دو جانا دے سردار. تاں تے کائنات نو بھی خیر لبھی ہے نا, سونا راہ دے گئے. فرمایا لما استیقظ جہل تو امسح عنہ, میں سرکار دا جسم مبارک پونجن ٹکن لگ پیا ہوں. فقل تو یا رسول اللہ, میں عرض کی تھی یا رسول اللہ لازم تنا فبستنا شیئن یقیقا من ہو, یا رسول اللہ اجازت نہیں فرما دیں دیو کوئی شے بچا دیئے تو آڑے جسم دے نشان کوئی نہ پوے. اگو کملی والے بول پہ فرمایا, توجہ کرنا, فرمایا عرض کی تھی سونے کوئی شے بچا دیئے فتنام ہو لے تسی ہو دیتے آرام فرما لو. نبی پاک فرمایا مالی والے دنیا, فرمایا ساڑا دنیا نال کی, ضرورت ہو رہے ضرورت, اے نہیں سردی لگتی ہوئے تو بسترا نہ بچھاوے بندہ, نہ ضرورت ہو رہے موج ہو رہے, شریعت ضرورت کی اجازت دین دی, یہ موجاں دی نہیں دین دی شرع اجازت. فرمایا ہوں اس لیے ضرورت نہیں سی تو سیابی عرض کی سونے بچھا دئیے. نبی فرمایا مالی والے دنیا, فرمایا ساڈا دنیا نال کی ہے. فرمایا وما, فرمایا ما انا ود دنیا الا کا را کے بن سارا فی یومن صائفن, فرمایا ساڈا دنیا نال بس اتنا ایک تعلق ہے جویں ایک بندہ سوار ہوندا ہے کسے سواری تے, تے گرمی ہوندی ہے سفر کر رہا ہوندا ہے, پھر فقال تحت شجرتن, پھر وہ بندہ کسے درخت تے تھلے جا کے کیلولا کردا ہے آرام کردا ہے تے ٹھنڈا ہو جاندا ہے, ثم تارا کہا, پھر درخت نو چھڈ دیندا وے. فرمایا ساڈا دنیا دا اینا ہی تعلق ہے جویں مسافر درخت دے تھلے آ بہ جاندا ہے نا تے تھوڑا جا ویلا کڈ کے ٹر جاندا ہے, ساڈا دنیا دا اینا کی تعلق ہے بس تھوڑا جا ساڈا اے دے نال ویلا پیا لگدا ہے, اس تو علاوہ ساڈا کوئی تعلق نہیں. مالی والے دنیا باقی ساڈا کوئی نہیں, ساڈا گاں نال سارا تعلق ہے. فرمایا حضور نال سبحان اللہ, جنہاں دے نا جنہاں دے جنہاں دی جد پاک ایڈی تقوی تے پرہیزگاری والی سی, کیوں نہ امام حسن حسین جیڑیاں نصیحتاں فرمان. زور نال سبحان اللہ, تائیوں تے سیاں نے ارے کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا, کونین میں بلند ہے رتبہ, کونین میں بلند ہے رتبہ, اے فرش زمین سے عرش تک ہے شہرا حسین کا, اے فرش زمین سے عرش تک ہے شہرا, بے مثل ہے جہان میں ارے کنبا حسین کا بے مثل ہے جہان میں، کنبا بے مثل ہے جہان میں، بے مثل ہے جہان میں، ارے کنبا حسین کا کہ سلطان دو جہان ہے، نانا حسین کا سلطان دو جہان ہے، کا کونین میں بلند ہے رتبہ، ایک بے دین ہویا ہے انہیں کتاب لکھی ہے رشید ابن رشید، وہ دے وچ انہیں لکھا ہے یزید سچا سی حسین پاک منکر سی، منکر ایڈا بے ایمان سی، انہیں لکھا ہے حسین جھوٹے سن تے یزید سچا سی، جڑا ذاکر ڈاکٹر ذاکر نائک جڑا مشہور ہے نا وہی بلیس بھی انہیں بھی تقریر کی، انہیں آخیا یزید سچا ہے حسین غلط سی، یزید ٹھیک تو یہ لانتی کو بھی بچا کرو، ہوں پتا نہیں لگتا پچھے لگے پھر لانتی، دھیان رہا یہاں لوگوں تعلق رکھنا اور یہاں میل جول رکھنے نال بندے دا کیدا ختم ہو جاتا، مسلمان ہی نہیں رہے، ہوں اتوں کا اجرے کا واقعہ پل نہیں سارے والی پر منڈی آمد آباد نظر آ جائے سارے پل، اتے ایک منکر سی بےمان سے انہیں مسجد بنائی ہوئی سی درس ہوئی نال، ایک سنی کسی نے اللہ نے ایمان دی طاقت دیتی، انہیں آخیا یار بچے تو لوگوں کے سارے بےمان ہوئی جاندے نے تے اسی مدرسہ بنا لیے کیوں نہ ہوئے یزیدی سارے کٹھے ہو جانے، انہیں بندے نال گل کی اس جوان نے انہوں نے کوئی رقبہ دیتا، اتنے مدرسہ انہیں بنایا تھڑا شڑا بنا دیوار چاری دیواری کر کے، وہ ہوں جا منکر سی انہوں اگ لگی رہی لگی رہی لگی رہی بھی اتنے تو نبی کا بھی نام لے حسین کا بھی لے غوث پاک کا بھی لے، اسی تو جین جوگے نہیں رہے، کدھر چلیے کدی داتا صاحب کا نام لے لیں کدی کلندر پاک کا لے لیں، اسی کی کریے سڑدا پوجتا رہے آخر پچھے دو دن ہوئے انہیں رات کی ڈاکو کا رولا پایا ڈاکو ڈاکو کر کے وہ بچارا کوٹھے سے چڑھیا انہوں مار کے پیر سے انہیں قتل کر شہید کر دیا، بےمان انہوں نے شہید کر دیتا ہے، اتنے یعنی کہ دشمن نے بےمان اور سارے وہی لگے پھر رہے ہیں، سارے لوگ ہی آدھے سمجھتے ہیں جی کوئی گل نہیں گل ہی کوئی نہیں، تو دعا کرو اللہ تعالیٰ جنہوں خیر انہیں مارے اللہ تعالیٰ انہوں جنت الفردوس عطا ہو، عمل وہ جڑا بھی عقیدہ وہ صحیح سی سنیاں دا درد رکھنے والا بندہ سی تاں تے انہیں جا کے جگہ دیتی، دعا کرو کل شریف پڑھ کے میری مدد اللہ تعالیٰ، یا اللہ پاک پڑھیا میری بلکہ سارے میں قبول کیتا تیری بارگاہ آج پیش کرنے ہیں قبول فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبول کیتا صحابہ اکرام علیاء علیہ بیعت اتحار چارے سلاسل دی علیاء نوستہ صحاب اور آئمہ شیوخ جتنے گزرے ہیں خاص کر جنہ مثل کیا لے سنت والجماعت محبتی وجہ نالی خیر لگا شہید ہو یا اللہ انہوں نے روح نوی اور انہ بے ایمانہ نو برباد فرما، انہوں کا ککھ نہ رہے انہوں برباد فرما اور وہی کلندر پاک دے دیوانیاں دا مسئلہ کام فرما دے، صلی اللہ تعالی محمد والی وسلم، پچھلے رمضان محرم چ نا پچھلے تو پچھلے ایک بےمان راجوال گیا تو امام حسین پاک دے خلاف تقریر کر کے آیا، وہ جس نے باہر نکلے نا راجوال تو باہر کسی گندے نالے چ منہ پار دیا اتھی مر گیا، سویرے بندے پھرتے ٹرتے گئے تو ویکھیا بھی وچ کون پیا، جا کے ویکھیا نہیں تو مریا پیا ہوے تو گوں منہ وچ پیا ہوے ناسا لو نکلتا، انہاں آکھے ہوئے تے اپنے حضرت صاحب راتی آئے سن یہ لانتی اتھے پے ہوئے، جو دین کا دشمن ہو اسلاف اور بزرگوں کا دشمن ہو اس کو ایسے ہی موت آیا کرتی ہے، لانتی ہو کر یہ سب دشمن لوگ ہیں، آپ بھی بچو تو اپنی اولادوں کو بھی انہاں دشمنوں سے بچاؤ، آخر دعوانا الحمدللہ.